الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, قریب قریب آ کر ہو سکے تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ جائیے, اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے, زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے, لباس بدن اور بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا, وہ شخص جو میری امت کی پریشانی دور کرے, نمبر دو میری سنت کو زندہ کرنے والا, اور نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی و دنیوی فوائد ہیں, اور ثواب تو اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں. مزید دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت, جہنم سے نجات اور جنت کا حصول بھی شامل ہے. اور جہاں تک دینی دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو دین کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت, پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض کی حفاظت کا سامان ہے. اور تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ اس سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے. میرے غوث اعظم کے 11 حروف کی نسبت سے نفلی روزوں کے فضائل پر مشتمل 11 روایات. حضرت سیدنا قیس بن زاد قیس بن زید جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن الایوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس نے ایک نفلی روزہ رکھا اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا, وہ شہد سے شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا. اللہ عز و جل بروز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا. تاجدار رسالت شفیع روز قیامت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ڈھارس نشان ہے, جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا اللہ عز و جل اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا. اللہ عز و جل کے پیارے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے, جس نے رضاہ الہی کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت کا فاصلہ فرما دے گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رغبت نشان ہے. اگر کسی نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا, اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا. حضرت سیدنا عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول مقبول سید آمینہ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں ایک دن کا فرض روزہ رکھا, اللہ تعالی اسے جہنم سے اتنا دور فرما دے گا جتنا ساتوں زمینوں اور آسمان کے مابین فاصلہ ہے. اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا, اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے, اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک کوا بچپن سے بڑا ہو کر مرنے تک مسلسل اڑتے ہوئے طے کر سکتا ہے. پر اس روایت کے مطابق اگر کوا پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد مستقل اڑتا رہے اور اڑتے اڑتے بڈھا ہو جائے اور مر جائے, اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے والے کو اس سے زیادہ جہنم کی آگ سے دور فرما دیتا ہے. یہ فضائل الحمدللہ عز و جل روزہ رکھنے والوں کے لیے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر, اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی حصول کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر کتنا خاص کرم فرماتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بھی دور فرما دیتا ہے اور جنت میں اس کے لیے درخت بھی لگا دیتا ہے. اور جنت میں درخت اس کے لیے لگے گا جو جس کے نیم سے جس کے نام پر جنت میں درخت لگے گا وہی جنت میں جا کر اپنے درخت سے پھل کھائے گا. تو ہمیں بھی اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے خاطر روزہ رکھیں, اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے روزہ رکھیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع فراہم کر رہی ہے. رجب المرجب کا مبارک مہینہ جاری ہے اور رجب المرجب کے روزوں کے فضائل کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رجب المرجب کا ایک روزہ رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے. اور آج ہمارے اس اجتماع کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جمع ہو اور جمع ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے لیے روزہ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کریں. حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے. ارشاد فرمایا, روزہ رکھا کرو کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے. میں نے پھر عرض کی, مجھے کوئی عمل بتائیے. فرمایا, روزے رکھا کرو کیونکہ اس جیسا عمل کوئی نہیں ہے. میں نے پھر عرض کی, مجھے کوئی عمل بتائیے. فرمایا, روزے رکھا کرو کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے. یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بار بار صحابہ کو, اپنے اس صحابی کو بار بار روزے کی ترغیب دلانے کا مقصد یہی تھا کہ اس کو روزے کی اہمیت کا پتہ چلے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس پیارے صحابی کو اسی وجہ سے روزے رکھنے کی بار بار تاکید ارشاد فرمائی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے اور سفر کیا کرو غنی یعنی مالدار ہو جاؤ گے. اب آپ غور فرمائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. آج نفلی روزہ تو دور کی بات ہے, آج ہم غور کریں نفلی روزہ تو دور کی بات ہے. آج ہمارے سر میں درد ہو جائے, ذرا سا ہمارے پیٹ میں درد ہو جائے, ہمیں ہلکا سا بخار چل جائے تو ہم فرض روزہ تک کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم فرض روزہ تک نہیں رکھتے. ذرا آپ کیوں نہیں رکھا روزہ؟ تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے سر میں درد ہو گیا ہے اس وجہ سے ہم نے فرض روزہ نہیں رکھا. ہمارے پیٹ میں درد ہو گیا تھا اس وجہ سے ہم نے فرض روزہ نہیں رکھا. ہمیں بخار چڑھ گیا تھا اس وجہ سے ہم نے فرض روزہ نہیں رکھا. جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا اور سفر کیا کرو غنی ہو جاؤ گے. اب آپ اس اجتماع کی برکت سے نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم راہ خدا عز و جل کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. راہ خدا عز و جل کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا بھی یہ بھی ایک سفر کا ذریعہ ہے. اور اس سفر کی برکت سے تو الحمدللہ عز و جل ہمیں سنتیں سیکھنے کو موقع ملتا ہے. ہمیں سنتیں پتہ چلتی ہیں, ہمیں فرائض علوم کے بارے میں پتہ چلتا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس اجتماع کے اختتام پر جو رائے خدا عز و جل میں مدنی قافلے سفر کریں گے, 12 ماہ کے مدنی قافلے سفر کریں گے, 30 دن کے مدنی قافلے سفر کریں گے, 3 دن کے مدنی قافلے سفر کریں گے, ہم انشاءاللہ عز و جل ان مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے. حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روزہ دار کا ہر بال اس کے لیے تسبیح کرتا ہے. اب روزہ رکھا, روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جب ہم نے نفلی روزہ رکھا تو روزہ رکھنے والے کو یہ سعادت مل جاتی ہے کہ اس کا ہر بال اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے. بروز قیامت عرش کے نیچے روزہ داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا دسترخوان بچھایا جائے گا جو احاطہ زمین کے برابر ہوگا. اس پر قسم قسم کے جنتی کھانے مشروب اور پھل فروٹ ہوں گے, وہ کھائیں گے پیئیں گے اور عیش و عشرت میں ہوں گے, حالانکہ لوگ سخت حساب میں ہوں گے. اب قیامت کی ہولناکیاں الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں سننے کا موقع ملتا ہے کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی ہولناکیاں کھائیں, قیامت کیسا ہوش ربا منظر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے پر رہ کر آگ برسانا ہوگا. لیکن اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی روزہ داروں پر یہ کرم فرمائے گا کہ انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگاتا فرمائے گا, اور پھر ان لوگوں کے لیے دسترخوان بچھائے گا, اور اس دسترخوان پر اللہ تبارک و تعالی نے طرح طرح کے پھل فروٹ میوجات رکھے ہوں گے کہ جو روزہ دار ہوگا وہ کل بروز قیامت اس دسترخوان پر بیٹھ کر ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے گا. اور لوگ طرح طرح کے عذابوں میں پڑے ہوں گے, لوگوں پر سختیاں ہوں گی, لیکن روزہ دار اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے عافیت میں ہوگا. حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت محبوب رب العزت عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے بلال آؤ ناشتہ کرو. تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں روزے سے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق اللہ تعالی جنت میں بڑھا رہا ہے. پھر فرمایا اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے جتنی دیر تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی رہتی ہیں اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالی قیامت تک اس کے اللہ تعالی قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزہ لکھ دے گا. اب جس نے روزہ رکھا روزے کی حالت میں اس کا انتقال ہوا, اب جب روزے کی حالت میں انتقال ہوا تو وہ قیامت تک روزہ دار لکھا جائے گا, وہ قیامت تک روزہ دار لکھا جائے گا. تو سو مبارک اس کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں, اور روزہ رکھنے کے بعد روزہ جس طرح رکھنے کا حق ہے اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں, اپنی زبان کو فحش کلامی سے بتاتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بتاتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ, خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے روزے کی حالت میں موت آئے, بلکہ کسی بھی نیک کام کے دوران موت آنا نہایت ہی اچھی علامت ہے. مثلا باوضو یا دوران نماز مرنا سفر مدینہ کے دوران بلکہ مدینہ منورہ میں روح قبض ہونا اور دوران حج مکہ مکرمہ مینا و مزدلفہ یا عرفات شریف میں فوقی ہونا دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرے سفر کے دوران دنیا سے رخصت ہونا یہ سب ایسی عظیم سعادتیں ہیں کہ صرف خوشیوں کو خوش نصیبوں ہی کو حاصل ہوتی ہیں. اس سلسلے میں صحابہ اکرام علی رضوان کی نیک تمنائیں بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام علی رضوان کو اس بات کو پسند کرتے تھے کہ انتقال کسی اچھے کام میں ہو. مثلا حج، عمرہ، غزوہ یعنی جہاد، رمضان کے روزہ وغیرہ کی حالت میں ہماری موت واقع ہو. صحابہ اکرام علی رضوان کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ ہماری موت کسی اچھے کام کے اندر ہو. اور پھر اچھے کاموں کے درمیان موت آ جانا، جیسا کہ ہم نے سنا کہ اگر کوئی شخص روزہ دار روزے کی حالت میں اس کا انتقال ہو تو وہ قیامت تک روزہ دار لکھا جاتا ہے. اچھے کام کے دوران موت سے ہم آغوش ہونے کی سعادت مقدر والوں یہی کا حصہ ہے. اس زمن میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف کی ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے، اور زندگی بھر کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کا عزم مصمم کر لیجیے. چنانچہ مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف گجرات ہند کے کالو چچا، عمر تقریباً 60 برس، رمضان المبارک 1425 سن ہجری 2004 سن عیسوی کے آخری عشرے میں شاہی مسجد شاہ عالم احمد آباد شریف میں ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں موتقف ہو گئے. یوں تو پہلے ہی سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے، مگر عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں شمولیت پہلی بار نصیب ہوئی تھی. اعتکاف میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور ساتھ ہی دعوت اسلامی کے 72 مدنی انعامات میں سے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ترغیب والے دوسرے مدنی انعام کا خوب جذبہ ملا. چنانچہ انہوں نے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لی. دو شوال المکرم یعنی عید الفطر کے دوسرے دن 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن گئے. عاشقان رسول کے ہمراہ سنت و بھرا سفر کیا. مدنی قافلے سے واپسی کے 5 یا 6 دن بعد یعنی 11 شوال المکرم 1425 سن ہجری 2004 سن عیسوی کو کسی کام سے بازار جانا ہوا. مصروفیت بھی تھی، مگر تاخیر کی صورت میں پہلی صف فوت ہو جانے کا خدشہ تھا، لہذا سارا کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کیا اور اذان سے قبل ہی مسجد میں پہنچ گئے. وضو کر کے جو ہی کھڑے ہوئے گر پڑے، کلمہ شریف اور درود پاک پڑھتے ہوئے ان کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ سبحان اللہ، اجتماعی اعتکاف کی برکت سے مدنی انعامات کے دوسری مدنی انعام پر پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ملے ہوئے جذبے نے کالو چچا کو انتقال کے وقت بازار کی غفلت بھری فضاؤں سے اٹھا کر مسجد کی رحمت بھری فضاؤں میں پہنچا دیا. اور کیسی خوش نصیبی کہ آخری وقت کلمہ شریف اور درود شریف نصیب ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس کو مرتے وقت کلمہ شریف نصیب ہو جائے انشاءاللہ عز و جل اس کا قبر و حشر میں بیڑا پار ہے. چنانچہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا. مزید دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سنیے. سناچے انتقال کے چند روز بعد ان کے فرزند نے خواب میں دیکھا کہ مرحوم کالو چچا سفید لباس میں ملبوس، سر پر سبز امامہ شریف کا تاج سجائے مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں، بیٹا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول مدنی کاموں میں لگے رہو، اسی مدنی ماحول کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ بھی ذہن بنا لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں گے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت کریں گے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں شرکت کریں گے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کریں گے، اور مسجد میں جو الحمدللہ سنت و بھرا درس کا سلسلہ ہوتا ہے اس درس میں بھی شرکت کریں گے۔ اگر ہم درس دینا جانتے ہیں تو درس کرنے کی بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم درس بھی دیا کریں گے، اور جب درس دینے کے عادی بن جائیں گے، جب علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں ہمارا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی کرم فرمائے گا۔ اور پھر آپ الحمدللہ دعوت اسلامی کے یہ مدنی قافلے رائے خدا میں سفر کرتے ہیں، اب اس کی برکت کیا ہوتی ہے کہ جب دعوت اسلامی کے مدنی قافلے رائے خدا عزوجل میں سفر کرتے ہیں تو ایسے مقامات پر بھی جانے کا موقع ملتا ہے کہ جہاں پر مسجدیں ویران ہوتی ہیں، جب دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ وہاں پر پہنچتا ہے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی ترکیب بنائی جاتی ہے اور مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دے کر انہیں مسجد میں لایا جاتا ہے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی برکت سے ویران مسجدیں آباد ہو جایا کرتی ہیں۔ اور جن مسلمانوں کو نماز کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، جن اسلامی بھائیوں کو کلمہ شریف تک پڑھنا نہیں آتا، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی برکت سے وہ کلمہ شریف پڑھانے والے بن جاتے ہیں، وہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بن جاتے ہیں، اب دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت کی برکت سے الحمدللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ اگر ہم سست ہو جاتے ہیں، ہمارے عمل میں کمی واقع ہوتی ہے، جب ہم دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ ہمیں دوبارہ اپنے عمل کے اندر پختگی لانی ہے اور اپنے عمل کو مزید سے مزید تر کرنا ہے۔ اب آپ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک اسلامی بھائیوں کو دیکھیے کہ الحمدللہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہو جاتا ہے، الحمدللہ امیر اہل سنت کی برکت سے، دعوت اسلامی کی برکت سے وہ مستقل روزے رکھنے والے بن جاتے ہیں، وہ مستقل روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ خود آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ پورے سال بھر کے روزے رکھا کرتے ہیں، اور آپ اپنے متعلقین مریدین اور محبین کو اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ وہ بھی روزہ رکھا کریں۔ تو ہم بھی نیت کرنے میں کیا جاتا ہے کہ جب ہم نیت کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس نیت کی برکت سے اگر ہماری نیت صادق ہوئی تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں روزہ رکھنے کا آج سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے ہمیں 72 مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا ہے، اس میں سے ایک مدنی انعام روزہ رکھنا بھی ہے، ہفتے میں ایک دن کا روزہ۔ تو آپ اس بات کا آج نیت کا اظہار کیجیے کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد سے انشاءاللہ عزوجل ہم 72 مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے 72 مدنی انعامات میں سے جو ایک مدنی انعام روزہ رکھنے کا ہے انشاءاللہ عزوجل ہم اس پر بھی عمل کریں گے۔ اور لگے ہاتھ یہ بھی نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ عزوجل اس مدنی انعام پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور اپنے اندر عمل کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے، اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے سنتوں کو عام کرنے والے، سنتوں کو پھیلانے والے اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر بیدار کریں گے۔ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، ہر مدنی ماہ یعنی سنہ ہجری کے مہینے میں کم از کم 3 روزے ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو رکھ لینا چاہیے، اس کے بے شمار دینی اور اخروی فوائد ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ روزے ایام بعید یعنی چاند کی 13, 14, اور 15 تاریخ کو رکھے جائیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے، نمبر ایک عاشورہ اور عشرہ ذوالحجہ، اور ہر مہینے میں تین دن کے روزے اور فجر کے فرض سے پہلے دو رکعتیں یعنی سنتیں ضرور ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشورے کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے اور عشرہ ذوالحجہ کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس سے پتا چلا کہ ہر مہینے کے تین دن یعنی ایام بیت کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایام بیت میں بغیر روزے کے نہ ہوتے، نہ سفر میں نہ خضر میں یعنی قیام میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں میرے سرتاج صاحب معراج ایک مہینے میں ہفتہ، اتوار اور پیر کا، جبکہ دوسرے ماہ منگل، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ہم بھی تین دن کے روزے ہر مہینے میں ضرور رکھا کریں گے، اور ویسے ہم نے پیر شریف کا روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن ایام بیت کی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم ایام بیت کے روزے ضرور رکھا کریں گے۔ ایام بیت سے مراد 13-14 جو اسلامی تاریخ ہوتی ہے، 13-14-15 تاریخ، ان تاریخوں میں ہم انشاءاللہ عزوجل روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھنے والے کا دیکھیے اجر کیا ہے کہ ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنے والا ایسے ہیں جیسے دہر یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے والے ہیں، کہ جو مہینے میں تین دن کے روزے مسلسل رکھتے ہیں، وہ رکھتے ہیں ہر صورت میں روزہ رکھتے ہیں، تو ان کی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیا وقت ہو جاتی ہے، ان کی حیثیت کیا ہے کہ ان کا پورا سال روزے میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم مہینے میں تین روزے لگاتار ضرور رکھیں گے، رمضان کے روزے، اور ہر مہینے میں تین دن کے روزے سینے کی خرابی کو دور کرتے ہیں۔ آج کل سینے میں جلن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اسی طرح اس سینے کی جلن سے، سینے کی خرابی سے مراد دل کی برائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب ہم انشاءاللہ عزوجل رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ ہر مہینے تین دن کے روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینے کی خرابیاں یعنی دل کی برائیوں کو دور فرما دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں میرا عمل اس وقت پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ تو اللہ کے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیش خوشی محسوس کریں، اس بات کو محبوب رکھیں کہ جب رب کائنات جل مجدہ کی بارگاہ میں میرا اعمال نامہ پیش ہو تو میں روزہ دار ہوں۔ تو ہم تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں تو اس بات کو اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے کہ ہم پیر اور جمعرات کے روزے کو اپنے اوپر لاگو کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم پیر اور جمعرات کا روزہ ضرور بھی ضرور رکھیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ پیر شریف اور جمعرات کو بارگاہ خداوندی میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ان دونوں ایام میں اللہ عزوجل اپنی رحمت سے مسلمانوں کو مغفرت فرما دیتا ہے، مگر آپس میں کسی دنیاوی سبب سے جدائی کرنے والوں کو نہیں بخشا جاتا۔ واقعی یہ بے حد تشویش کی بات ہے، آج کے دور میں شاید ہی کوئی کینے سے محفوظ ہو۔ دل کی چھپی ہوئی دشمنی کو کینہ کہتے ہیں، دل کے اندر چھپی ہوئی دشمنی جو ہوتی ہے اس کو کینہ کہا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں غور کر کے جس مسلمان کا دل میں کینہ بیٹھ گیا ہو اس کو دور کرنا چاہیے، خصوصاً خاندانی جھگڑے ہوں تو خود آگے بڑھ کر صلح کی ترکیب بنانی چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ کامل کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی جدائی ختم کرنے پر ناکامی ہوئی تو پہل کرنے والا انشاءاللہ عزوجل بری ہو جائے گا۔ بہرحال ہر پیر شریف اور جمعرات کو ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیر شریف کے روزے کی کا ایک سبب اپنی ولادت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پیر شریف کا روزہ رکھ کر اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا کریں. امیر علیہ سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے ہمیں 72 مدنی انعامات عطا فرمائے, ان مدنی انعام میں سے ایک مدنی انعام پیر شریف کا روزہ بھی عطا فرمایا ہے. تو آپ نیت فرما لیجئے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل پیر شریف کا روزہ رکھا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں مٹ رہی ہوں, اس وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنا, جب فتنہ انگیزی کا دور ہو, فتنہ انگیزی کے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب بندہ پاتا ہے. تو جب ہم ایسی سنت جو مٹ چکی ہو اور اس سنت کو جب ہم زندہ کریں گے تو انشاءاللہ عزوجللہ ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عزوجللہ ہم پیر شریف کے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ رجب المرجب اور شعبان المعظم کے پورے مہینے کا روزہ رکھیں گے, اور خود امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی ان مہینوں کا روزہ رکھتے ہیں. رجب المرجب کا روزہ رکھتے ہیں, آپ شعبان المعظم کا بھی روزہ رکھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مرید ہیں, ہم امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے محیب ہیں, ہم امیر علیہ سنت دامت, آپ میں سے کوئی امیر علیہ سنت کا طالب بھی ہوگا, کوئی امیر علیہ سنت کا محیب بھی ہیں. الحمدللہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیر کامل کی, ہم اس ولی کامل کی ادا کو ادا کرتے ہوئے ہم بھی ان ایام کے ان مہینوں کے روزے رکھیں. نیت فرمائے کہ انشاءاللہ عزوجللہ ہم رمضان کے ساتھ ساتھ, رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ ساتھ شعبان المعظم اور رجب المرجب کے روزے رکھا کریں گے. آج سے نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ عزوجللہ اب ہماری زندگی باقی رہی, اب ہماری زندگی اگر باقی رہی تو انشاءاللہ عزوجللہ آنے والے سالوں میں, آئندہ جو سال آئے گا ہماری زندگی میں, انشاءاللہ عزوجللہ اس پورے مہینے میں رجب المرجب کے ساتھ ساتھ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ جب ہماری زندگی کے اندر آئے گا تو انشاءاللہ عزوجللہ ان دونوں مہینوں کے بھی روزے رکھیں گے. اور اس بات کی بھی نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ عزوجللہ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات میں بھی ضرور بھی ضرور شرکت کرا کریں گے. آپ کے الحمدللہ صبح اتاری میں دعوت اسلامی کا ہفتے واری سنتوں بھرا اجتماع رضا مسجد میں ہوتا ہے, اور یہ اجتماع مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. تو اس نیت کا اظہار کیجیے کہ انشاءاللہ عزوجللہ ہم مغرب کی نماز رضا مسجد میں پڑھ کر دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں ضرور شرکت کریں گے. اور اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہو کہ مجھے نماز کے مسائل صحیح انداز سے آ جائیں, مجھے غسل کا طریقہ صحیح انداز سے آ جائے, مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں پتہ چل جائیں, تو وہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے 12 ماہ کے لیے, الحمدللہ اب تو 12 ماہ کے سینکڑوں اسلامی بھائی الحمدللہ سفر کر رہے ہیں. آپ کے اتاری کابینہ کے اندر اور دیگر کابینات کے اندر بھی الحمدللہ سینکڑوں اسلامی بھائی ہیں جو 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں. تو آپ بھی اظہار فرمائیے کہ انشاءاللہ عزوجللہ ہم بھی 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. اور امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ایک مدنی انعام ہمیں یہ بھی ملا ہے کہ یکمشت 12 ماہ اور ہر 12 ماہ میں 30 دن اور ہر 30 دن کے اندر 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. تو اس مدنی انعام پر باآسانی عمل کرنے کے لیے آپ رائے خدا عزوجل کے مسافر بن جائیے, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, انشاءاللہ عزوجللہ آپ اس مدنی انعام کے بھی عامل بن جائیں گے. نیت کیجیے کہ انشاءاللہ عزوجللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ضرور بھی ضرور سفر کریں گے انشاءاللہ عزوجل. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نفلی روزوں کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.